może cię wypalić pseudo pogoń za czym, który dzisiaj mam, bo dni zlewają się. Another day full of work. Nie dzwoń do mnie po północy, bro. Nie zapraszaj mnie na after. Leżę w queen size bed, leci king size w tle. Do zlewu wyleję twoją tea, bo ci nie służy. I am not sorry. Idę ślepo ulicami, byle nie patrzeć na wyraz twarzy. Idę dalej korytarzem marzeń. Może po drodze gdzieś siebie znajdę. Idę ślepo ulicami, byle nie patrzeć na wyraz twarzy. Idę dalej korytarzem marzeń. Może po drodze gdzieś siebie znajdę. Jak mi się zachce, będę to robić niepoprawnie. I chodzi w palce, to mówię, to wydaje się to łatwe. Powiedz, jak jest naprawdę.